السلام عليك يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میٹھے میٹھے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی مکالمے کے سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے پاس, آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مدنی مکالمے میں الحمدللہ عز و جل قرات ہو چکی, اس سے پہلے کہ اس کے مدنی پھول جو بیان ہوئی, تلاوت ہوئی, اس میں جو ترجمہ ہے اور مفسرین نے جو اس کے مدنی پھول بیان کیے ہیں اس پر گفتگو اور درود شریف کی فضیلت, اس کے بعد نعت شریف وغیرہ کا سلسلہ ہو, یہ عرض کیا جائے کہ ابھی وہ مدنی چینل پر براہ راست سلسلہ دار الافتاء اہل سنت ہوا تھا اور اس میں یہ اعلان بھی ہوا تھا کہ ابھی مدنی مکالمے میں نگران شورا کی شرکت ہے. چونکہ ہمارا ایک سلسلہ مدنی مکالمہ ہے, اس میں الحمدللہ اکثر نگران شورا کرم فرما ہوتے ہیں, مگر یہ کہ آج کے سلسلے میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے اور کچھ تاخیر سے آپ کے بارگاہ میں حاضری بھی ہوئی ہے اور اس کی وجوہات مدنی چینل کے ناظرین جو پہلے سے دیکھ رہے تھے وہ بخوبی جانتے ہیں. نعت شریف سے پہلے درود شریف کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بعض چیزیں فضیلت ہوتی ہیں اور بعض چیزیں عبرت ہوتی ہیں اور بعض حکایات درس کا سامان دیتی ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے بیان میٹھے بول میں اس روایت کو بیان فرمایا جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے تحریری صورت میں شائع فرمایا. القول البدی میں نقل ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی فرماتے ہیں, میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا, ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. وہ بولا میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا. منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے. میں نے دن میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے. اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے. اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر اور معطر تھے، وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلائے اور میں نے اسی طرح جوابات دیے. الحمدللہ عز و جل عذاب مجھ سے دور ہوا. میں نے ان سے پوچھا اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا تیرے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر مامور کیا گیا ہے. آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین، زبان اللہ تعالی کی بہت اعلی نعمت ہے. زبان کا صحیح استعمال بہت سی برکتوں کا سبب بنتا ہے اور اس کا غلط استعمال بہت سے نقصان کا سبب بنتا ہے. اور آج کا ہمارا موضوع فضول سوالات ہیں جن کا تعلق بھی زبان سے، اور یہ زبان کا کس قسم کا استعمال ہے اور اس کے کیا نقصان ہوتے ہیں، اور یہ جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان سے ہمیں کیا درس حاصل ہوتا ہے. انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو کا آغاز ہو، اس سے پہلے ہم نعت شریف سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد. مجھے ہر سال تم حج پر بولانا یا رسول اللہ. مجھے ہر سال تم حج پر بولانا یا رسول اللہ. بولانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ. بولانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ. رہے ہر سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ. آقا رہے ہر سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ. بقیے پاک ہو آخر ٹھکانا یا رسول اللہ. بقیے پاک ہو آخر ٹھکانا یا رسول اللہ. میری آنکھوں میں تم ہر دم سمانا یا رسول اللہ. آقا میری آنکھوں ہر دم سمانا یا رسول اللہ دل جلموں سے بسانا یا رسول اللہ دل ویراں کو جلموں سے بسانا یا رسول اللہ نظر بھر دے حضرا آقا نظر بھر کر شاہ میں دیکھ لوں پھر گنبد حضرا خدا را پھر سبب کوئی بنانا یا رسول اللہ خدا را پھر سبب کوئی بنانا یا رسول اللہ رضا خان اور ضیاء الدین عطا ہو عشق و مستی کا خزانہ یا رسول اللہ فرشتہ موت کا اب آ چکا ہے روح لینے کو سرے بالی ذرا جلدی سے آنا یا رسول اللہ سرے بالی ذرا جلدی سے آنا یا رسول اللہ کھلے ہیں دفترِ اعمال ہائے میرا کیا ہوگا کھلے ہیں دفترِ کیا ہوگا بچانا شافعِ محشر بچانا یا رسول اللہ بچانا شافعِ محشر بچانا یا رسول اللہ یہ گردہ ہے نکما ہے یہ جیسا ہے تمہارا ہے یہ گردہ ہے نکما ہے یہ جیسا ہے تمہارا ہے تم ہی عطار آسی کو نبھانا یا رسول اللہ سگے عطار آسی کو نبھانا رسول اللہ مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المؤمن خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی, دعوت برکاتم العالیہ کی عادت کریمہ ہے کہ آپ مدنی مذاکروں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرتے کراتے, اور اسی طرح بیان کا موقع ہوتا تب بھی نیتوں کی طرف توجہ دلاتے. تو کسی کی ادا کو ادا کرنے کی نیت سے اور نیتوں کی برکت پانے کی نیت سے نیز امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات میں سے پہلا مدنی انعام بھی نیتوں کے متعلق ہے. تو اس مدنی انعام پر عمل کرنے کی نیت سے اور دوسروں کو نیت کی دعوت دینے کی نیت سے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور آپ اسلامی بھائی جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان سے بھی عرض ہے کہ وہ بھی اچھی اچھی نیتیں کریں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر میرا جو ہے اس وقت قربان ہونے کو دل چاہ رہا ہے کہ نیتیں کرنے کی بھی نیتیں کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ مدنی ماحول کی برکت ہے. امیر علیہ سنت نے کیسا ذہن دے دیا کہ ابھی نیتیں کرنے جا رہے ہیں لیکن نیتیں کیوں کیوں کر رہا ہوں تو اس کی بھی نیتیں ہو رہی ہیں. بلکہ امیر علیہ سنت کی یہاں تک سوچ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے غالباً کوئی برتن وغیرہ صاف کرنا تھا کرانا تھا, کوئی ایسا معاملہ ہوا, دسترخوان پر آپ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ اسلامی بھائی کو کہا کہ آپ کر لیجئے. اب مطلب ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرے, وہ اسلامی بھائی نے کر لیا. جانے لگے تو ان کو بلایا کہ میں نے آپ کے ذریعے کیوں کروایا, میری نیت یہ تھی کہ آپ اس عمل سے ترغیب پائیں اور دوسروں کو اس عمل کی دعوت دیں آپ. تو مطلب کام کرنے کی بھی نیتیں اور کام کرنے کی بیان کرنے کی بھی نیتیں ہوتی ہیں. خود آپ یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں میں یہ نیتیں جو خود اپنے لیے نیتیں کر رہا ہوں وہ بلند آواز سے اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ جب مبلغ بیان کرے تو اس کو بھی نیتیں کرنے کا ذہن ملے کہ میں نے جو بیان کرنا ہے تو اس میں کیا کیا نیتیں کرنی ہیں. تو یہ مدنی مکالمہ رضا الہی عز و جل کے لیے کروں گا, کرنے والے یہ نیت کر لیں, اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ سننے کی نیت کر لیں انشاءاللہ. جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے مقدس کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا. اسی طرح اذکر اللہ کہا گیا تب بھی اللہ عز و جل کا ذکر کروں گا, یعنی اللہ اللہ کہوں گا. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آیا یا صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود شریف عرض کروں گا, یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام, صحابہ کرام علی رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ, بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. ان کے جو واقعات بیان ہوں گے انہیں اس روایت عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, یعنی نیکوں کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے, پر سے حصہ حاصل کرتے ہوئے دوسروں کو بیان کر کر ذکر صالحین کی برکتیں لوٹوں گا. جو جو مدنی پول بیان کیے گئے کوشش کر کر اس کو تحریر بھی کروں گا, ورنہ کم از کم ذہن نشین کروں گا, اس پر عمل کی بھی کوشش کروں گا. نیز دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا, بالخصوص گھر میں بیان کروں گا اور گھر والوں کی اصلاح کا سامان کروں گا. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو علم نیت جانتا ہے اپنے ایک ایک فعل یعنی ایک ایک کام میں کئی نیتیں کر سکتا ہے, تو اس پہ آخر میں اپنی یہاں بھی ارشاد فرمائے غیر ذالک من نیات کثیرہ, جس قدر نیتیں زیادہ انشاءاللہ عز و جل اس قدر ثواب بھی زیادہ. مگر یہ یاد رہے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں, دل میں سچا پکا ارادہ نہ ہو صرف زبان سے ان الفاظ کو دوہرا لیا گیا تو یہ نیت نہیں. بہرحال اس انداز سے سننا سنانا والا سننے سنانے والا ثواب نیت کا حقدار نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ہماری جو آیات ہوئی تلاوت, کیا یہ اچھا ہو کہ آپ اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بیان فرمائیں؟ آیات جو تلاوت کی گئی, تو چونکہ ہمارا موضوع ہے آج فضول سوالات سے متعلق, اب سوال ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین یہ بات سوچ رہے ہوں کہ سوال تو سوال ہے اور سوال کو جو ہے وہ علم کی کنجی کہا گیا ہے, السوال مفتاح العلم, تو یہ فضول سوالات یہ کیا موضوع ہے؟ تو بالکل سوالات سوال بھی فضول ہو سکتا ہے. تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم جو گفتگو کریں گے وہ اسی حوالے سے ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر سوال فضول نہیں ہوتا, واقعی بعض سوال جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے بھی ہوتے ہیں, اس پر اجر بھی ملتا ہے, لیکن ہماری جو گفتگو رہے گی تو وہ فضول سوالات کی مثالیں اور ان سے ہونے والے نقصانات کی طرف انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. تو سوال فی الحقیقت تو ایک عمل ہے, عمل بعض اوقات اچھی نیت کے ساتھ اچھے مقام پر ہو تو اس پر اجر اور دیگر فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں, اور اگر بری نیت کے ساتھ ہو, برے مقام پر ہو, غیر موقع پر ہو, تو وہ حسب درجہ حکم پاتا ہے. تو فضول سوال یہ ایک بہت برا فعل ہم کہہ سکتے ہیں, بعض مقامات پر جو ہے یہ گناہ کا سبب بھی ہو سکتا ہے, ورنہ کم از کم فضول ہے اور فضول کام سے انسان کو مسلمان کو بالخصوص منع کیا گیا ہے. تو جو تلاوت کی گئی دراصل وہ ایک واقعے سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کے شخص نے جو ہے وہ قتل کر دیا, اور قاتل کا پتہ چلانے کے حوالے سے حکم دیا گیا ان کو کہ ایک گائے کو ذبح کرو, اور پھر اس کے متعلق جو ہے وہ دیگر احکامات. تو جب بنی اسرائیل کو اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب حکم ملا تو اس پر عمل کر دیں, صحیح, لیکن انہوں نے فضول سوالات قائم کیے جن کا تذکرہ ان آیات کریمہ کے اندر ہوا. آیات تلاوت ہوگی, ترجمہ کنز الایمان حصول برکت کی نیت سے, اور اس آیت کا ترجمہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن نشین ہو جائے, پڑھ دیتا ہوں. مطلب یہ بھی نیتیں بیان ہو گئی, تو امام علیہ سنت کا تذکرہ بھی ہے, امیر سنت کی ترغیب ہے, مطلب مدنی ماحول کی برکت ہے نا, کہ وہ سمجھے یہ نہیں کہ ایک ٹیون ہو گیا ہے دماغ جو ہے کرنے سے پہلے. الحمدللہ, اللہ کرے کہ ہماری عادت بن جائے اور ہماری سروس میں شامل ہو جائے. مدنی انعام پر عمل کی نیت بھی ہو سکتی ہے. تو ترجمہ کنز الایمان یہ ہے, اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو, بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں, فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں, بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی, کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے نہ بوڑھی اور نہ جوان بلکہ ان دونوں کے بیچ میں, تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے, بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے, کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈب ڈباتی خالص زرد دیکھنے والوں کو خوشی دیتی, بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے وہ گائے کیسی ہے, بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے, کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے, بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں, بولے اب آپ ٹھیک بات لائے. تو اس میں اس گائے سے متعلق جتنے بھی سوالات کیے گئے جو مفسرین کرام نے اس کی تفاسیر میں اقوال ارشاد فرما اس کی روشنی میں کہ ان کی حاجت نہیں تھی, ان کو کہہ دیا گیا کہ اس طرح گائے کو ذبح کرو تھا, وہ کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو ان کا کام ہو جاتا, لیکن اتنے سوالات کرنے کے جو کہ اس موقع پر درست نہیں تھے, فضول تھے. انہوں نے اپنے آپ کو عزیمت میں ڈالا اور بہت ہی مہنگے داموں وہ گائے پھر انہوں نے حاصل کیا, کیونکہ قیودات کا اضافہ ہوتا گیا. تو ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس چیز کا حکم ہمیں دے دیا گیا تو اب اس کے بارے میں خام خواہ کے سوالات نہیں کرنے چاہیے. اسی طرح یہ تو قرآن سے ہمیں رہنمائی ملی, ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے جس میں ہمیں فضول سوالات سے جو ہے وہ بچنے کا گویا کہ ذہن ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں حاجت نہیں سوال نہیں کرنا چاہیے. مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایہا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا, کہ سرکار نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ تعالی نے حج فرض فرمایا ہے پس تم حج کرو. فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ, تو ایک شخص جو ہے وہ بولا, اس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہر سال ہمیں حج کرنا ہے؟ فسکت, تو سرکار خاموش رہے. حتی قالها ثلاثا, سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی, تو اب سننے والے کو چاہیے تھا کہ دوبارہ سوال نہ کرتا, لیکن اس نے دوبارہ سوال کیا, نہ صرف دوبارہ بلکہ سہبارہ بھی سوال کیا, تین مرتبہ کہا وہی کیا ہر سال کیا ہر سال. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت, اگر میں تمہارے اس بار بار سوال کرنے پر ہاں کہہ دیتا تو یوں ہی واجب ہو جاتا, ہر سال حج کرنا ضروری ہو جاتا, فرض ہو جاتا. پھر ارشاد فرمایا ولم استطعتم, یہ واجب ہو جاتا اور تمہیں اس کی استطاعت نہ ہوتی, تم مشکل میں پڑ جاتے. ثم قال, پھر فرمایا ذرونی ما ترکتکم فانما ہلاک من کان قبلکم بکثرت سوالہم, کہ مجھے چھوڑ دو, اس شے میں مت پڑو کہ جو جس کے بارے میں نے کچھ کلام نہیں کیا, جو تمہارے لیے میں نے چھوڑ دیا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئے. ایک وجہ یہ بھی بیان کی, روایت طویل ہے آگے اور بھی باتیں بیان کی گئی. تو یہاں پر یہ ایک بنیادی چیز ہے آج کے ہمارے مکالمے کے حوالے سے کہ کثرت سوال, سوال کہاں پر کرنا ہے کہاں پر نہیں کرنا, پھر جس درجے کا صاحب منصب ہے اس سے سوال کرنے میں اتنی احتیاط ضروری ہے. کہ بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنے رب سے پوچھو, تو اس کا تذکرہ قرآن میں آ گیا, گویا کہ ناپسندیدگی کا اظہار ہوا. یہاں سرکار سے سوال ہو, اب سرکار جو ہے وہ صاحب شریعت ہیں, جو فرما دیتے وہ ہو جاتا ہے, اختیارات بھی پتہ چلے تو اس پر بہت کلام کے اختیارات پر بھی. تو اب یہ کثرت سوال ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے, اور دوسری جانب یہ کہ اس وقت نگران شورا لائن پر آ چکے ہیں, سبحان اللہ. تو ہم پہلے نگران شورا سے بھی کچھ مدنی پھول لیں اور پھر انشاءاللہ ہمارا مدنی مکالمہ اسی انداز سے چلتا رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران کیا لبیک, بس دعا کریں میں لائن پر آ جاؤں. سبحان اللہ, آپ تو لانے والے ہیں ایسا, ہم بس آپ لائن پہ رہیں انشاءاللہ, پیچھے پیچھے ہم بھی لائن پہ رہیں گے آپ سے. اور ایک نیت اور بھی اگر ہو جاتی کہ مخاطب کے چہرے پر نظریں نہیں گاڑوں گا انشاءاللہ شاء اللہ. ایسا ٹوٹی پوٹی نیت تھی, بیان نہیں ہو سکی, اور اس پہ ٹوٹا پوٹا عمل بھی جاری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو استقامت دے, نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام. آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں, آنکھوں کا میرے بھائی لگا کفل مدینہ. یہ جب سفر ہوتا ہے نا, ابھی آپ نے بھی بیرون ملک کے سفر کیے, سفر میں جس طرح کی آزمائشیں ہمیں ہوتی ہیں, تو امیر علیہ سنت کے وہ مدنی پھول کے یہاں مشق کر لو نگاہوں کو نیچی رکھنے کی, آپ کو آگے کام آئے گا. جیسے اس وقت آپ جو اسلامی بھائی مدنی مکالمے میں شریک ہیں, تو بظاہر یہاں کوئی بدنگاہی کا یا نگاہوں کے ذریعے گناہ کا اتنا اندیشہ نہیں ہے, لیکن جب نظریں جھکانے کی عادت نہیں ہوتی, نیچی رکھنے کی عادت نہیں ہوتی, تو جب نظر نیچی رکھنے کی نیچی رکھنے کا وقت آتا ہے نا, اس وقت آنکھ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے, کیونکہ اس سے آزاد رہنے کی عادت ہوتی ہے. اب جس یہ آنکھ ہو یا فرد ہو یا مزاج ہو, آزاد کا ذہن بن جائے نا, تو اس کو قید کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب بچے آزاد ہو جائیں, اب انہیں قید کرو تو وہ کیا حالت ہوتی ہے. تو اسی طرح آنکھ اور زبان بھی ہے کہ جب یہ آزاد رہنے کی عادی ہو جائے نا, پھر انہیں جب قید کرنے کا وقت یا موقع آتا ہے تو یہ تعاون نہیں کر پاتے. لہذا میں مدنی چینل کے تمام ناظرین کو بھی یہ عرض کروں گا, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کی عادت بنانے کا ذہن بنا لیں, اس میں سیریس ہو جائیں, سنجیدہ ہو جائیں. جس چیز میں بندہ سیریس ہو جاتا ہے یعنی سنجیدہ ہو جاتا ہے, تو اس کو کرنے کا وہ اہتمام کر گزرتا ہے. جب یہ ذہن بن جائے میں نے کرنا ہی ہے, تو وہ پھر کر گزرتا ہے. البتہ یہ تو ضمناً چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں. بات موضوع تھا آپ کا فضول سوالات, سوالات اب ہے بھی موسم میں ہے بھی حج کا پور بہار موسم, اس کی بوچھار جس کو فضول سوالات کی بوچھار کہتے ہیں, یہ جب حاجی جب آئیں گے نا واپسی, وہ جو ان پر جو فضول سوالات کی بوچھار ہوگی نا, بھیڑ تو بہت ہوگی, پہلا تو بھیڑ تو بہت ہوگی. پتا بھی ہے 25-30 لاکھ حاجی جمع ہوتے ہیں, پھر پوچھتے بھیڑ تو بہت ہوگی. اب وہ حج میں جا کر گھوسا نہیں شروع کر تو بیٹھا نہیں ہوگا, عرفہ کی اتنی بھیڑ میں گیا ہوگا, مزدلفہ میں بھیڑ میں گیا ہوگا, اور جب جمرات رمی وہ شیطان کو کنکریاں ماری ہوں گی تو اس کے لیے میدان صاف تو نہیں ہو گیا ہوگا, بھیڑ تو بہت ہوگی. اب غور کریں یہ سوال کیسا, تھکے تو نہیں ہو؟ نہیں نہیں, یہ پھول کی طرح اٹھا کر اس کو لے گئے, پھول کی طرح اٹھا کر اس کو لے آئے. مکان صحیح ملا یا نہیں ملا؟ اب یہاں بیچارہ آ گیا تو اب اس کے ساتھ یہ سارا مطلب کہ رویہ اختیار کیا جائے. روزانہ کتنے دباؤ کرتے تھے؟ وہ ہوگا اگر کوئی بالکل تو اس نے واقعی دباؤ لکھے ہوں گے, ہوتے ہیں اتنے دباؤ کیے میں نے, اتنے عمرے کیے, وہاں بھی مندر ہوتے ہیں, وہ سر منڈاتے ہیں پھر سر پر ہاتھ گھماتے ہیں, میں نے اتنے دباؤ کیے یار, اتنے عمرے کیے یار, وہ گھماتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں. تو یہ کتنے دباؤ کیے, کتنے عمرے کیے, یہ سارے سوالات کریں گے. پھر جنہوں نے سلام کا کہا ہوگا نا کہ تو سلام میرا رو رو کے کہنا, یا مطلب بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری ہو تو سلام عرض کرنا, وعدے کو میرا نام لے کر دعا کرنا, یوں کہتے ہیں. تو جو مدنی ماحول سے وابستہ ہیں, مدنی مذاکرے سنتے ہیں, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچے بسے ہوئے ہیں, تو وہ مطلب کہ عموماً یہ کہہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل, کمنٹمنٹ نہیں کرتا کہ میں کر دوں گا یا میں بول دوں گا نا, لیکن اب جب یہ واپس آئیں گے نا تو ان سے پوچھا جائے گا. اب اس کو بولو کہ میں آپ کو بھول گیا تھا, تو اس کو اپنے سوال پوچھنے کو جو ندامت ہوگی نا, مت پوچھو بات. تو ایسے کئی سوالات اس وقت بھی ہوتے ہیں, اب بھی نہ جانے کتنے سوالات ہوتے ہوں گے. کسی کی گاڑی دیکھو تو پوچھو کس سال کا ماڈل ہے. یہ آپ نے جو وضاحت ارشاد فرمائی حج کے موسم کے حوالے سے, ماشاءاللہ واقعی یہ مثالیں ایسی ہیں کہ جن کے سوالات کی حاجت نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک حج کر کے آیا ہے, مکہ شریف کی زیارت کر کے, مدینہ کی زیارت کر کے آیا, تو کیا ہم اس سے مطلب آیا ہے ملا ہے تو مطلب چپ کر کے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، بس اس کی زیارت ہی کرتے رہیں، اگرچہ یہ بھی اچھی نیت سے ہو تو ثواب بھی مل سکتا ہے، لیکن کیا اس سے کچھ بھی نہ پوچھیں؟ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، وہ کیا سوچے گا کہ دیکھو یار میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں؟ ہمارے یہاں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک تو یہ پہلو ہے پوچھنے والے کا، اب جو سفر کر کے آیا ہے اس کے دل میں بھی تو خوشی داخل کرنی ہے نا کہ وہ پوچھے مجھ سے کہ ہاں بھائی اتنے عمرے کر کے آیا ہوں، تو میں تو اس زیارت پر بھی گیا تھا جس پر لوگ جاتے بھی نہیں ہیں، میں تو وہ ایک ایسے مقام پر گیا تھا کہ جہاں پہ تو وہ کسی کو پتا ہی نہیں ہے، میں نے بتایا تھا سب کو، تو اب کیا اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے تو اس سے ہم کوئی بات چیت نہ کریں، کوئی سوال نہ کریں، تو کچھ اس کا الٹرنیٹ بھی تو ہو؟ سنا ہے کہ حاجی گھر پہنچنے تک اگر اسے دعا کروا لی جائے تو یہ جس کے لیے دعا کرے گا اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، واہ، یہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ وہ بھی ملاقات ہو ہی گئی ہے گھر پہنچنے سے پہلے پہلے، تو کوئی اپنی مغفرت کا سامان کر لے. اچھا دوسرا یہ کہ جو آیا ہے نا اس کے لیے بھی یہاں ایک آزمائش تو ہے. وہ مجھے آپ کی آپ جب اشکال وارد فرما رہے تھے تو اس وقت ایک شعر امیر سنت کا میرے ذہن میں آ رہا تھا، ارے ظاہر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، اللہ دل غم زدہ جو پاتا تو کچھ اور بات ہوتی. ارے جب امیر سنت کی جب وہاں سے واپسی ہوئی ہے یا ان کے ساتھ بعض ایسے اشاک دیکھے ہیں جو واپسی ہوتی ہے تو ان کو مطلب ان سے گفتگو نہ وہ کر پاتے ہیں نہ اسے ہو پاتی ہے. وہ غم مدینہ میں اور فراق مدینہ میں اور اس طرح کے جدائی کے معاملے میں وہ بہت غمزدہ اور ان کا دل دکھا ہوا ہوتا ہے، آنکھ سے اشک بہ رہے ہوتے ہیں. اور سب ہے ماحول کا مسئلہ، ہمارے مطلب ماحول نہیں ہے. پھر بات کرنے کے لیے وہی سوال جس کا مطلب چلو وہ کہہ دے گرمی بہت تھی، پوچھا گرمی تو ہوگی، اب گرمی بہت تھی تب کیا کر لیں گے؟ یہاں سے پنکھا جلو گے کیا بیٹھ کر؟ کیا بہت گرمی برداشت کر رہے ہو بیٹھو، اب آپ کو تھوڑا پنکھا کر دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. اصل میں گفتگو بجائے گفتگو جو ہے نا اس کو ہمیں نوٹ کرنا ہے، اس پر غور کرنا ہے، اس پر کوئی مطلب کہ قدغن لگانی ہے. کیونکہ زبان جب آزاد ہوتی ہے نا تو وہ اس سے نقصانات پہنچاتی ہے، پھر اس سے ہی زبان کی آزاد ہونے سے گناہ بھری گفتگو بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر جیسے میں ایک بات سمجھانے کے لیے لکھی گئی رسالے میں، یہ میٹھے بول امیر سنت کا رسالہ ہے، اس میں بہت سی مثالیں لکھی ہیں. آپ نے یہ لوگوں کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ بے فائدہ باتوں میں مصروف ہونا یا فائدہ مند گفتگو میں ضرورت سے زیادہ الفاظ ملا لینا حرام کا گناہ نہیں، البتہ اسے چھوڑنا بہت بہتر ہے. اب مثال کے طور پر ہم سنتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی نیت سے جو سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، جو ایک درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت رحمت نازل فرماتا ہے. تو آپس کی ایسی گفتگو جس میں پڑھنے سے کوئی ثواب نہیں ہے، چلے گناہ نہیں ہے ثواب بھی نہیں ہے، لیکن جو سائٹ میں جو لاس ہو رہا ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں تو کوئی ایسی بات کر لیتے جس سے ثواب مل جاتا تو ایک اچھی چیز تھی. ابھی وہ دارالافتاء علیہ سنت کا سلسلہ آ رہا تھا بقرعید، اصل اس میں بھی اعلان ہو گیا تھا کہ میری حاضری ہے. اب میں بھی وہ وزن آ گیا تھا کچھ اوپر، جب کیا کروں حاضری کا اعلان ہو گیا، پھر خیر آپ نے وضاحت فرما دی، لیکن میں کہتے تھے فون کے ذریعے حاضری ہو جائے. مجھے اچھی اچھی نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ گائے کوئی لے کر آئے گا کتنے کے لیے؟ اب اس کو بچہ بچہ بولے کتنے کے لیے؟ بچے کے جیب میں 10 روپے نہیں ہے اسے پوچھے کتنے کے لیے؟ جس کو قربانی کرنی نہیں ہے پوچھے کتنے کے لیے؟ موسم ہے اب تو ان سوالات کا، آج نہیں کریں گے تو پھر سامنے تھوڑی موقع آتا ہے. ارے نہیں ہے موقع آئے گا تو وہ یہی کیس سوال ہے، یہ مخصوص سوال آتے کتنے کے لیے؟ اب وہ بولے گا اتنے لیے گی تو وہ یا دو جمعے بولے گا یار بہت سستی مل گئی لگتا ہے ٹھگ لیا تم نے، یا پھر بولے گا بہت مہنگی لی ہے، یا تو ماتا یا تو تم بے وقوف تھے یا جس سے لیے نا وہ بے وقوف تھا. ایسی مطلب اچھی وہ غریب پھر کتنے دانت ہیں، وہ دانت پوچھیں گے تو اس کو ہونٹ پوچھیں گے، تو کان کٹا ہوا تو نہیں ہے، پاؤں ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، چل رہی ہے نہیں ہے، چل تو چال تو بہت اچھی ہے. کس دن قربانی کرو گے؟ قصاب سے بات ہو گئی، کون سے قصاب سے طے پایا، کتنے میں طے پایا؟ یہ سب ہوتا ہے. تو اب درود شریف پڑھنے کی عادت ہو، ذکر اللہ کی عادت ہو، نیکی کی دعوت دینے کی عادت ہو، دل جوئی کی عادت ہو اور اس طرح کی عادتیں ہوں، تو بندہ زبان کا استعمال کر رہا ہے نا، دیکھیں لفظ بھی کس کو قیمت اور اہمیت تو ہے نا، اب آپ پیسوں کو یوں ہی تو نہیں پھینک دیتے نا، تو اس طرح اپنے لفظوں کو یوں تو نہیں پھینکنا چاہیے، میرا ہر لفظ کوئی اہمیت رکھتا ہو، یہ میرا کام ہے، لفظ میرے، زبان میری ہے، وقت میرا ہے، ابھی اگر میں آپ سے یہاں ٹیلی فون کے ذریعے مدنی مکالمے میں شریک ہوں تو اس وقت کال میری لگ رہی ہے، وقت میرا آپ کے ساتھ لگ میں مطلب مصروف رکھ رہا ہوں، کلام میں کر رہا ہوں، زبان میری استعمال ہو رہی ہے، اب میں یہ دیکھوں کہ اس کا میں فوائد کیا حاصل کر رہا ہوں، تو فوائد دو طرح کے، ایک وہ فائدہ ہوا جو یہاں کا ہے، ایک فائدہ ہوا جو وہاں کا ہے، یہاں کا فائدہ صرف جو یہیں کا ہے وہ یہیں رہ جائے گا، جو وہاں کا فائدہ ہے آخرت کا فائدہ وہ مجھے وہاں کام آئے گا، اور بعض وہ کلام ہے جس کا نہ یہاں کا فائدہ نہ وہاں کا فائدہ ہے، ہاتھ کیا آیا نتی، اور اگر دل پر کے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، الٹے مائنس میں کہ وقت کلام سب کچھ صرف کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے گناہ ہوا، یہ مطلب اس پر بندہ غور کرے نا، تو غور و تفکر کرے، زبان ایک اللہ کی نعمت ہے، اس کا استعمال کیا ہونا چاہیے، وہ بعض تو ایسے ابول فضول ہوتے ہیں، ابول فضول ہوتے ہیں، وہ ملیں گے بات کریں گے پھر کہیں گے آ بھائی کیا سمجھے، اس کو کیا بولے کیا سمجھے یار، پھر بولے میری بات کا مطلب سمجھے سمجھ گئے یا نہیں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، اب اگر سامنے ہے کوئی وزن دار آدمی یہ سب کا میرے جیسا آدمی کیا جواب دے گا اس بیچارے کو، نہیں سمجھا تو بولو سمجھا تو پڑے کہیں اور، اس طرح کی باتیں بہت ہوتی ہیں، تو میں یہ مشورہ دوں گا میرے مدنی ضلعے کے ناظرین کو کہ امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے میٹھے بول، اس رسالے کا ضرور مطالعہ فرمائیں انشاءاللہ، الحمدللہ عزوجل اس میں بہت پیارے پیارے مدنی پھول، زبان کی حفاظت کے مدنی پھول ہمیں ملیں گے، اللہ نے چاہا تو اس کی برکت ہم دنیا اور آخرت میں بھی محسوس کریں گے انشاءاللہ، اور یہ چند مدنی پھول تھے عرض کرنے کے لیے، اس انداز حاضری ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی اوقات کار برکت عطا فرمائے، ہمیں آنکھ اور زبان پر فخر مدینہ نصیب فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کریں، غیبت کی تباہ کاریاں، کتاب شیخ طریقت امیر اہل سنت کی، اور اس کتاب میں جہاں غیبت کی تباہ کاریاں ہیں اور جہاں اس کتاب کے اندر چغلی کا بیان بھی ہے، اس میں بعض مواقع پہ رشوت کا بیان بھی ہے اور دیگر مہلکات کا بیان کے ساتھ ساتھ کثیر مدنی بہارے بھی ہیں، وہاں غیبت کی مثالیں بھی دی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کہیں کہیں فضول سوالات کی مثالیں بھی دی گئی ہیں، اور جتنی آپ نے ابھی فضول سوالات کی مثالیں دیکھی ہیں، تو غیبت کی تباہ کاریوں کا صفحہ نمبر 389، اردو میں کیا کہیں گے 389 پہ یہ لکھا ہے، اے کاش لگ جائے قفل مدینہ، کہ 19 حروف کی نسبت سے بقر عید پر کیے جانے والی فضول سوالات کی 19 مثالیں، یعنی یہ بقرا عید کے موضوع پر صرف 19 مثالیں امیر اہل سنت، یہ تو اگر دیکھا جائے تو سینکڑوں، اگر یوں آپ سمجھے کہ شاید باپا نے ہماری رعایت کر دی سینکڑوں لکھ دی، چاہتے تو ہزاروں لکھ دیتے، تو 19 مثالیں فضول، یعنی اس میں غیبتوں کی مثالیں الگ ہیں، جیسے پیچھے ہی اس میں 388 پہ جو لکھا ہوا ہے وہ ہے، اگر تھوک کے ساتھ جو غیبتیں کی جاتی ہیں اس کی مثالیں، ہول سیل غیبت جو کہا جائے اس کی مثالیں الگ دی گئی ہیں، اور پھر جھوٹ پر مجبور کرنے والے سوالات کی مثالیں، یہ بھی فضول سوالات کا حصہ ہے کہ ایسے سوال جو جھوٹ مطلب سامنے والے کو بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں. تو ایک یہ ذہن بھی آ رہا ہے کہ اس سے ڈائمنشن مل جائے گی ہمارے دماغ کو سوچنے کی, سمت پتہ چل جائے گی کہ جب اس سے مستفاد کر کے ہمیں اور بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ بھئی یہ جو ہم سوال کرتے ہیں یہ فضول ہے, یہ جو سوال کرتے ہیں ہم فضول ہے. انشاءاللہ اللہ اس پہ پھر جب غور کرتے چلے جائیں گے تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. مثال دی اس لیے جاتی ہے, مثال دی اس لیے جاتی ہے, بہت بہترین مدنی پھول ہے. مثال دی اس لیے جاتی ہے کہ اس کے اوپر مزید مثالیں بنائی جا سکے, مگر یہ اتنی مثالیں شاید اس کے بعد مثال ہم نہ بنا سکے. پہلی مثال جو اس میں لکھی ہے وہ گائے لینے کب جائیں گے. آج کل تو منڈی تیز ہو گئی ہوگی. ہاں بھائی گائے کتنے میں لائے. یار گائے ہے تو بڑی جاندار, کتنے دانت کی ہے, ٹکر تو نہیں مارتی, چلا کر لائے ہو سوزوکی میں, سوزوکی والے نے کتنا کرایہ لیا, کب کٹے گی. قصاب وقت پر آیا تھا نا, قصاب چھری مطلب چھری پھیر کر چلا گیا یا دیر سے آیا, کیا کیا. ہاں یار قصاب لوگ لٹکا دیتے ہیں. فلا کی گائے قصاب کے ہاتھ سے چھوٹ کر باغ کھڑی ہوئی, بڑا مزہ آیا. ہاں یار قصاب اناڑی تھا. اس جملے میں غیبت, تہمت, دل آزاری, بدگمانی اور بد القابی وغیرہ گناہوں کی بدبو ہے. البتہ اگر واقعی وہ قصاب اناڑی ہے اور جس کو بتانا ہے اس کو اس سے بچانا مقصود ہے تو اس جملے میں حرج نہیں. یہ بہترین مدنی پھول مطلب میرا علیہ السلام نے دیا کہ اس میں اس کی بدبو ہے. یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو شخص یہ جملہ بول رہا ہے وہ غیبت ہی کر رہا ہے, وہ تہمت ہی کر رہا ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہر چیز پر ہم حکم لگانے والے نہیں ہیں, علماء ہیں ان سے پوچھا جائے. یعنی یوں سچی بات یہ کہ فلاں نے ایک جملہ بولا, اس نے صحیح بولا غلط بولا, اس کا کوئی پہلو نکلتا ہے یا نہیں نکلتا, تو آپ سمجھ کے فیصلہ کریں, علماء سے سمجھ لیں ایک ایک جملے پر فیصلہ کرنے سے پہلے. اور زہ نصیب باپا کی صحبتیں میسر آ جائیں, مدنی مذاکروں کو سننے کا ہمارا معمول ہو جائے, روزانہ ایک مدنی مذاکرہ یا بیان کا کیسٹ یا مدنی چینل پر جو بیانات وغیرہ نشر کیے جاتے ہیں اس کو دیکھنے کی ہماری ترکیب بن جائے تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں بھی ظاہر ہوں گی. آپ کا بکرا کتنے دانت کا ہے, کتنے میں ملا؟ کتنی کٹائی لگی؟ اب یہ ساری چیزیں, لیکن اس پر ایک سوال اٹھتا ہے, اس سے کچھ سوالات اس مثالوں پر اٹھتے ہیں. اب وہ سوالات اگر خود نگرانی شروع کریں اور جواب امیر علیہ سنت دے دیں تو کیا ہی اچھا. مدنی چینل کے ناظرین آئیے ایک ہم بھی ٹیپ دیکھتے ہیں اور مدنی مذاکرے کا ایک حصہ دیکھتے ہیں, یعنی مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد محمد وعلی آلہ وصحبہ. تو سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ نے یہاں مثالیں لکھی ہیں کہ کتنے کی لی دانت کتنے ہیں, سوزوکی میں لے کر آئے, پیدل لے کر آئے, اب آپ نے لکھ تو دیا یہ فضول سوال آتا ہے, لیکن اب دیکھا یہ گیا کہ یہ ایسے ہماری مطلب کہ زبانوں پر ہماری طبیعت میں شامل ہے کہ ابھی سوالات سے بچے کے علاوہ آپ نے وہی لکھے ہوں گے جس کے بارے میں آپ کو بھی تجربہ ہے کہ یہ سوال بہت کثرت سے پوچھے جاتے ہیں. اب کیسے بچے, کیسے ایسا کیا ہمارا ذہن بنے کہ ہم یہ سوالات سے بچیں, یا اگر کرنا ہی چاہتے ہیں یہ سوالات تو آخر وہ کون کون سی نیتیں اور وہ کیا مصلحت ہونی چاہیے. لیکن ہر سوال فضول بھی ہو سکتا ہے, بعض صورتوں میں وہ گناہ بھی ہو سکتا ہے, بعض صورتوں میں وہی سوال ثواب بھی ہو سکتا ہے. ایک تو نیت کا مدار, نیت پر مدار ہے, دوسرے یہ کہ وہ موقع محل بھی ہو اس کی حاجت ہو. بہرحال اب اگر نہ اس کا کوئی نفع ہے نہ نقصان ہے نہ دل آزاری ہے, کوئی مطلب دین دنیا کا فائدہ ہی نہیں ہے, تو اب یہ ہوا فضول. فضول میں گناہ نہیں ہے, نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے, لیکن وہ حدیث پاک میں ہے نا کہ اسلام مسلمان کے حسن اسلام میں سے, اسلام کے حسن یعنی اسلام کی خوبی میں سے کہ وہ لا یعنی بات نہ کرے. تو یہ ایک لا یعنی اور فضول ہے. اب اس کا یوں نقصان ہے کہ جیسے یہ پوچھا کہ یہ جانور کتنے کا ہے، یہ پوچھنا چاہتا ہے. اب یہ یوں ہی پوچھنا چاہتا ہے جیسے عام طور پر یوں ہی پوچھتا ہے کتنے ملا ہے. اب یہ ایک آپ نے وہ چابی لگائی ہے، ابھی یہ ایک جملے سے گزارا نہیں ہے، تو وہ بولے گا کہ 15,000 کا. یار منڈی بڑی تیز ہے، یہ فضول جملے کا، یہ اب دوسرا راؤنڈ شروع ہو گیا نا کہ آپ نے چابی لگائی تو اس نے بولا 15,000، وہ آپ کی وجہ سے بیچارے کو بولنا پڑا. تو یار منڈی بڑی تیز ہے، تو بولے گا نہیں یار سستا ہے، میرے سامنے 20,000 کے اس سے کمزور بکے ہیں. اچھا اتنی لوٹ مار لگا رکھی ہے ان لوگوں نے، ان کو شرم نہیں آتی، قربانی کے دن ہے، لوگ اللہ کی راہ میں قربانیاں کرتے ہیں اور یہ لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں، جانور کاٹنے سے پہلے ہی بندوں کو ذبح کر دیتے ہیں، بےچارے غریبوں کو مہنگائی ہے فلا. اب یہ فضول باتوں کا ایک سلسلہ ہے لامتناہی جس کو بولتے ہیں شروع ہو گیا. اب کچھ یہ بولے، اب یہ بحث ہے، اب اس کا حاصل لا حاصل کچھ بھی اس کا حاصل نہیں ہے، بس یہ کر کر آگے دونوں منتشر ہو جائیں گے. اب جو وقت اس میں گزرا، اس میں اس کے بجائے اگر ذکر اللہ کر لیتا تو یہ وقت ذکر اللہ میں گزرتا، تو اس کا ذکر اللہ کرنے سے محروم رہنا یہ نقصان ہوا. اگر یہ خاموش رہتا تو خیر صرف خاموش رہنا یہ بھی غفلت کی خاموشی ہوتی ہے ایک تو، لیکن بری یہ بھی نہیں ہے کہ کم از کم انہیں فضول یاد سے بچا ہوا تو ہے یہ. لیکن جب یہ خاموش رہے تو اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کچھ غور کرتا رہے. اب جیسے آج خاموش ہے تو آج غور کرنے کا محل کیا ہے؟ یار وہ آج لاکھوں حاجی میدان عرفات میں جمع ہوئے ہوں گے اور یہ آج ان کا حج بھی ہو گیا ہوگا، مدینہ شریف میں اس وقت 9 بجے اور وہاں 11 بجے. ہاں آج تو مزدلفہ میں بڑی رونق ہوگی، کاش میں بھی وہاں ہوتا کہ میدان عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں اور مزدلفہ میں حقوق العباد کی معافی کا وعدہ ہے. افسوس میں رہ گیا، کاش مجھے بھی سعادت مل جاتی حج کی. اس طرح وہ مطلب انہیں آج کے اس میں یہ جیسے غور کرنے کا ایک وہ نقطہ ہے، لیکن اس پر غور ہم لوگ کم کرتے ہیں. ہم کو سنسنی خیز باتیں چاہیے، سنسنی خیز. مثلا ارے بھائی تم کو پتا چلا مینا میں آندھی آئی تھی؟ آندھی؟ اچھا. ارے بھائی خیمے اڑ گئے، وہ لاکھوں آج ہی روڈ پہ پڑے تھے. اللہ اس میں مزہ آتا ہے. یہ گفتگو آج کل آپ نے یہ سنی ہوگی اور کی بھی ہوگی. اب ان کی ہمدردی میں آپ نے مگرمچھ کے آنسو بہائے ہوں تو بھی ٹھیک ہے، مگرمچھ کے ہی ہوں گے. وہ دل کی ہمدردی، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جو شہید ہوئے، ان کے لیے ایصال ثواب آپ نے کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ہماری پہلے گفتگو چل رہی تھی، نگران شورا مطلب سمجھے، ایک طرف ہماری گفتگو ہوئی، پھر نگران شورا کی گفتگو ہوئی، پھر ہم نے غیبت کے مدنی پھول مثالیں، اور پھر باپا کے مدنی پھول، اور اب واپس ہم اپنے مکالمے کی صورت میں آ رہے ہیں. الحمدللہ جب وہ نگران شورا جو ہمیں مدنی پھول ادا فرما رہے تھے، اس وقت انہوں نے جو ایک جملہ کہا وہ مطلب سمجھے ایک ذہن پر نقش ہو جاتا ہے نا، جیسے کم سے کم میرے ذہن پر تو وہ یعنی سخت ہو گیا. وہ فرمایا نا کہ لفظ قیمت رکھتے ہیں، جب انہوں نے یہ فرمایا نا کہ لفظ قیمت رکھتے ہیں تو مجھے کیمیائے سعادت یاد آ گئی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے کیمیائے سعادت میں کچھ اس طرح سے کلام فرمایا، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ زبان جو کہتی ہے اس کا اثر دل پر پڑتا ہے. اور پھر مطلب انہوں نے اگزامپل بھی دیے کہ مثال کے طور پر اگر زبان سے نالا و فریاد کرے گا، روئے گا، آہ و بکا کرے گا، تو اس سے یعنی کہ دل میں اس کے ایک جو ہے نا سوز کی رقت کی کیفیت پیدا ہوگی کسی بھی شخص کے دل میں، اور اس سے جو ہے وہ یعنی اس کی رقت کی گرمی سے جو ہے وہ مطلب اس کے جذبات گرمی جو ہے وہ اوپر چڑھے گی دماغ کی طرف، اور دماغ کی پھر اندر جو ایسی تبدیلی پیدا ہوگی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر انہوں نے خوشی کی بھی مثال دی ہے کہ اگر جب انسان کوئی خوشی کا کلمہ کہتا ہے تو دل میں فرحت پیدا ہوتی ہے، نشاط پیدا ہوتی ہے، دماغ پہ اور بدن پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. پھر فرما رہے ہیں کہ جب انسان کوئی برا کلمہ کہتا ہے تو اسی طرح ایک صفت اس کی دل میں بھی پیدا ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اچھا کلمہ کہے گا تو اسی سے ریلیٹڈ ایک صفت اس کے دل میں پیدا ہوگی. اب ظاہر ہے کہ جو فضول گفتگو اگر کوئی کلام کرے گا, فضول گفتگو کرے گا, تو دل میں بھی ظاہر ہے اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. تو وہی بات سمجھ میں آئی کہ لفظ جو ہے نا اس کی قیمت ہے, یہ لفظ قیمت رکھتے ہیں. اور پھر یعنی کہ آپ یہ غور کیجئے کہ یہ جب جیسے موضوع ملا اور تھوڑا سا مطالعہ کیا, تو جب اس پر یعنی کہ اتنی اس کی ڈائمینشنز ہیں, اتنے اس کے اسپیکٹس ہیں, اتنے پہلو ہیں کہ وہ مطلب حیرت یعنی کہ ہونے لگی ہیں کہ دنیا میں بھی فضول کلام کا جو ہے ہمیں وہ مطلب اثرات آ رہے ہیں, وہ آخرت میں بھی آ رہے ہیں, دل پر بھی آ رہے ہیں, ظاہری جو ہیں وہ اعضاء ہیں ان کے اوپر بھی آ رہے ہیں. تو ایک یعنی کہ اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے جو فضول کلمات کا جو ڈس ایڈوانٹیج یا نقصان جو بتایا ہے, تو وہ اکنامکس کا ایک کانسیپٹ ہے, اپرچونیٹی کاسٹ. یعنی کہ وہ کوئی کام کرتے ہوئے یہ دیکھنا کہ کسی دوسرے کام میں کیا ہم سے مس کیا ہو رہا ہے. تو اگر کوئی شخص فضول کلام کر رہا ہے تو وہ گویا وقت صرف کر رہا ہے, جیسے نگرانی شورا نے بھی توجہ دلائی. اب وہ جب اس میں وقت صرف کر رہا ہے, اس وقت کے اندر کیا کیا ہو سکتا تھا؟ صحیح, یعنی ذکر اللہ کرتا, درود شریف پڑھتا, اور بہت ساری نیچر لاس ہو رہا ہے, اس کی طرف لاس کی طرف توجہ دیکھیے کہ جو لاس جو ہے وہ. اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ ہے, یہ وہ ایونٹس یعنی وہ گفتگو ہے جس کا کوئی یعنی کہ نقصان نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک اور بات فرمائی جیسے ایک روایت میں مفہوم ہے نا کہ وہ کسی شخص کے حسن اسلام کے لیے یہ مطلب حسن اسلام میں سے ہے کہ جو وہ لا یعنی بات ترک کر دے. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یعنی کہ جو شخص یعنی فضول اور لا یعنی گفتگو میں مبتلا ہوگا تو وہ گویا کہ حسن اسلام سے وہ اس کا درجہ جو ہے, اس کی ڈگری جو ہے وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے, وہ نچلے درجے میں آ گیا, حسن اسلام والے درجے میں وہ نہ رہا گویا کہ. تو اب یعنی یہ کتنا بڑا ظاہر ہے کہ لاس ہے, اور یہ لاس پھر آخرت کا لاس ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے. تو اب پھر دوسرا یہ دیکھیے کہ ایک اور میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ جو سائیکولوجسٹ ہیں ان کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بولنا ہے نا یہ بھی ظاہر ہے کہ اس میں انرجی صرف ہوگی, انرجی صرف ہوتی ہے. تو اب جو انسان کے اندر پوٹینشیل ہے, جو اس کے اندر انرجی ہے, وہ بولے گا تو یہ کنزیوم ہوگی, صرف ہوگی. اگر وہ فضول کر رہا ہے گفتگو, وہی لفظ استعمال کروں گا جو نگران شورا نے استعمال کیا, گفتگو برائے گفتگو, ایم لیس, کوئی وجہ نہیں ہے اس کی, وہ کرنا کیوں ہے کہ جی گفتگو کرنی ہے اسی لیے گفتگو کر رہا ہوں, بات برائے بات. تو اب جب یہ کروں گا میں, اگر گفتگو کر رہا ہوں تو میری وہ انرجی کنزیوم ہو رہی ہے, اور یہی انرجی میں اگر دنیا کے یا کسی دین کے کام میں لگاتا تو مجھے ظاہر دنیاوی اور اخروی فائدے نصیب ہوتے جس کام میں بھی میں اس کو لگاتا. اور یہ سب کرنے والا یہ بھی کہتا ہوں نظر آتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, وقت کے نہ ہونے کا بھی شکوہ کرتا ہے. آپ نے کئی پہلو اس کے بیان کیے, جی جی, کہ جیسے ایک انرجی کا ویسٹ ہونا, وقت کا ضائع ہونا, پھر نفع میں نقصان ہونا کہ اس وقت اگر میں یہ فلاں نفع بخش گفتگو کرتا تو میں یہ فائدہ حاصل کر لیتا. وہیں پر ایک بہت ایک بیسک چیز ہے فضول سوال کے حوالے سے. سوال کرنا انسان کی شخصیت کی عکاسی بھی کرتا ہے, بہت ایک بنیادی چیز ہے. مجھے انگریزی کا محاورہ یاد آ رہا ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ مطلب جب آپ اپنا منہ کھولتے ہیں تو سامنے والے کو اپنے دماغ میں جھانکنے کا موقع دیتے ہیں. تو اور وہ مجھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ جو صاحب نے سوال کیا تھا کہ اگر رات تک سورج غروب نہیں ہوا تو کیا کرو گا؟ بالکل وہی کہا ہے, کیسے کریں. ہاں, ورڈ آر دا انڈیکس آف مائنڈ اس کو کہا گیا ہے. تو اب جو زیادہ تر ایجوکیشن سے وابستہ رہتے ہیں دینی یا دنیاوی طور پر, تو انہوں نے ایک چیز دیکھی ہوگی, محسوس کی ہوگی, آپ کا بھی سب کا کسی نہ کسی حوالے سے تعلق رہا, کہ طالب علم جب سوال کرتا ہے نا تو بعض سوال پہ تو استاد کہہ رہا ہے لگتا ہے تو پڑھ کے نہیں آیا, یعنی اس کو ڈانٹ پڑتی ہے, کیا اس نے بھی سوال ہے, کوشچن کیا اس نے, لیکن اس کے سوال سے ہی اس کی اس جو گزشتہ ڈبل بارہ گھنٹے گزرے ہیں, جو بھی اس کا تعلیمی دن تھا وہ گزار کر آیا ہے, تو وہ استاد اس کے سوال سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس نے کل سے آج تک جو ہے نا وہ کیا کیا ہے. اور اسی درجے کے اندر سے ایک طالب علم سوال کرتا ہے, استاد کہتا ہے واہ کیا سوال کیا ہے, لگتا ہے تم فلاں فلاں شرح بھی پڑھ کے آیا ہو, اور اس کو شاباش دی جاتی ہے. تو یہ سوال کرنا ہماری شخصیت کو بھی ظاہر کرتا ہے. اچھا, اب یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اپنی شخصیت کی پڑھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, بری نیت کے ساتھ شخصیت کو ابھارنا وہ برا ہے, لیکن ایک مسلمان کو اپنی شخصیت, اپنی ایک حیثیت اور ایک جو ایک عزت ہے اس کے وقار کو برقرار رکھنے کا حکم ہے. مسلمان کو ایسا کام کرنا کہ جس سے اس کا وقار مجروح ہو, بلا وجہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ذلت کے مقام پر پیش کرنا, وہ تو شرعاً بھی ناجائز ہے. تو جواز عدم جواز سے ہٹ کر میں ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ کا سوال سامنے والے پر آپ کی ذہنیت اور آپ کی شخصیت کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے. تو جب آپ سوال کریں تو کم از کم سوچ لیں کہ میں سوال کیا کر رہا ہوں, اور سامنے والا جتنا زیادہ حساس ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کے سوال کے بعد جو ہے نا آپ کی شخصیت کا اندازہ لگائے گا. جیسے ابھی انہوں نے حکایت کی طرف جو توجہ کی, بہت بر موقع یہ حکایت ہے کہ ایک طرف تو وہ طالب علم ہے کہ جس کے سوال کرنے پر استاد اس کو شاباش دے رہے اور اس کی حوصلہ افزائی کر رہے کہ واہ تم نے کیا سوال کیا, تم نے تو سوال کر کے علم کے کئی دریچے کھول دیے, اور ایک طرف وہ کہ وہ عالم صاحب نے ایک شخص کو بہت دیر تک خاموش بیٹھے ہوئے دیکھا اور کہا کہ بھئی تم بھی کوئی سوال کرو. تو اس نے کہا کہ حضور آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تب روزہ افطار کرنا چاہیے, تو میں یہ سوچ رہا ہوں اتنی دیر سے کہ اگر کسی دن سورج ہی غروب نہ ہو تو اس کو کہا کہ تو خاموشی بہتر تھا. تو یہ چیز بھی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے, عموماً ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی. ہم بالخصوص جب استاد کے سامنے ہیں یا کسی صاحب حیثیت شخص کے سامنے تو لحاظ زیادہ رکھنا چاہیے, ویسے تو ہر وقت رکھنا چاہیے, لیکن بزرگوں کی بارگاہ میں, عالم کی بارگاہ میں, اچھا عالم کی بارگاہ میں بھی اب ہمارا حال کیا ہے. سوال ایک دنیاوی سوال بھی ہوتا ہے اور ایک علمی سوال ہے, شریعت سے متعلق پوچھ رہے تو اس کے بھی آداب ہیں. اب فتاوی جات کا اگر مطالعہ کرتے ہیں اور جس طرح اہل علم کے ساتھ کبھی بیٹھنے کا موقع ہوتا ہے تو ہم علماء سے بھی فضول سوالات کرتے ہیں, اور بعض اوقات اس فضول سوال پر جو وہ تنبیہ بھی کی جاتی ہے. ایک مثال دوں گا آپ کو کہ میسیجز عام ہو جاتے ہیں, ایک سوال ہے اس کا جواب دو. ایک تو یہ پتہ نہیں میسیج کرنے والا کیا چاہ رہا ہوتا ہے, اپنے علم کا اظہار یا سامنے والے کو نیچا دکھانے کی نیت, واللہ علم. لیکن وہ اگر ایک لاش جو ہے وہ سمندر کے کنارے پر ملے اور کوئی علامت نہیں ہے, نہ اس کے جیب میں شناختی کارڈ ہے, نہ اس کی کوئی ایسی علامت ہے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم, تو اس کا جنازہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے, اس کا جواب دو. اچھا پھر ایسی جو ایک غیر محل پر سوالات قائم کیے جاتے ہیں, اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر جو ہے وہ چاروں طرف کیچڑی کیچڑ ہے, بالکل کیچڑی کیچڑ ہے, بس کوئی جگہ ہی نہیں ہے سجدہ کرنے کی, تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اس طرح کے سوالات بھی لوگ کرتے ہیں, بناتے ہیں, اور وہ فضول سوالات کہلائیں گے. امام علیہ سنت کا بہت ہی پیارا فتویٰ ذہن میں آ رہا ہے, یہ ہمارے لیے اس میں تربیت ہے کہ ہمیں فضول سوالات نہیں کرنے چاہیے. واقعی یا تو پوچھنے کی اگر نیت ہے, علم حاصل کرنے کی نیت ہے تو درست ہے, یا وہ مسئلہ آپ کو درپیش ہے تو درست ہے, ورنہ سارے محلے کے افراد کو جو ہے وہ مار دیا کہ وہ فلاں شخص فوت ہو گیا تو اس کے یہ ورثا ہیں. اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا فتاوی رضویہ شریف میں نکاح کے باب کے اندر کہ 12 سال کی دو بچیاں ہیں, جڑواں ہیں, سر سے لے کر پشت تک جڑی ہوئی ہیں, یعنی دونوں کا جو ظاہری حصہ ہے وہ درست ہے لیکن پیچھے سے دونوں جڑی ہوئی ہیں, ہیں وہ غیر مسلم. اگر وہ مسلمان ہو جائیں اور نکاح کرنا چاہیں تو ان کا نکاح کیسے ہوگا؟ تو امام علیہ سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے تو سائل کی تربیت فرمائی, اور اس کو یعنی اس طرح کا اس کلام سے محسوس ہوا کہ گویا کہ سوال کرنے کی حاجت نہیں. آپ نے تو یہ فرمایا کہ اول تو ایسی مخلوق کا اتنا عرصہ زندہ رہنا عادتاً ہوتا نہیں ہے, عجیب الخلقت جو اس طرح کی نادرن جو اس طرح کی تخلیق ہوتی ہے, تو جیسے دو دھڑ کا بچہ مثال ہے اس طرح کی چیزیں, تو وہ ایسا 12 سال تک زندہ نہیں رہتا. اچھا دوسرا اس نے کہا تھا کہ ایک غیر معروف اخبار کا اس نے تذکرہ کیا تھا کہ فلاں اخبار کے اندر میں نے یہ چیز پڑھی ہے, تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ابھی تو یہ غیر مسلم ہے, اگر مسلمان ہو جائے تو نکاح کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی عجیب الخلقت شے ہو تو 12 سال کے اندر تو ہندوستان کا بچہ بچہ اور ہر اخبار کے اندر اس کا تذکرہ ہو, جبکہ ایسا نہیں ہے تو لگتا ہے کہ یہ فرضی سوال ہے. پھر آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی جو ہمارے لیے سیکھنے کا مدنی پھول بھی ہے, جو اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں, اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. اعلیٰ نے ارشاد فرمایا, مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ شریعت کسی بات کا جواب دینے میں معذور نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ علماء کے پاس کسی بات کا جواب نہ ہو. الحمدللہ علماء کرام جواب دے سکتے ہیں, ہر بات کا جو ہے وہ شریعت کے نزدیک کوئی نہ کوئی حل تو موجود ہی ہوتا ہے. اور پھر آپ نے اس کا جواب بھی دیا, پہلے اصلاح فرمائی کہ اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے, فضول سوال ہے, لیکن پھر اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دیکھو لاجواب ہوگا, اس کا جواب بھی نہیں. تو آپ نے بہت سادہ سا جواب ارشاد فرمایا کہ یہ تو تم ایسی ایک شخص کے بارے میں, دو بچیوں کے بارے میں سوال کر رہے ہو, مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی عورت جزام کے مرض میں ہو, برس کا بھی اس کو مرض ہے, اور اتنی کری صورت ہے کہ اس کا کوئی رشتہ قبول ہی نہیں کرتا, اب وہ زندگی کیسے گزارے گی؟ نکاح کی حاجت تو اس کو بھی ہے, تو وہ کیسے زندگی گزارے گی؟ تو جس طرح اس کو احکامات ہے ویسے ان کے لیے بھی حکم ہوگا کہ اگر شہوت تنگ کرتی ہے, نکاح کے بہت زیادہ حاجت ہے, تو ایسے لوگ کے جو قدرت نہیں رکھتے تو ان کو روایتوں میں بیان کیا گیا کہ اپنی عصمت کی اور عفت کی جو ہے وہ حفاظت کریں اور روزوں کی کثرت کریں کہ اس سے وہ چیز کنٹرول ہوگی. تو جواب بھی ارشاد فرمایا, اور یہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ اگر کسی عالم کے پاس آپ سوال کر رہے ہیں تو فضول سوال نہیں کرنا چاہیے, اس سے آپ کا اپنا وقت بھی ضائع ہوا. اب آپ نے کسی کو سوال دے دیا, اچھا وہ عالم ہے مفتی ہے, اب اس کا جواب تلاش کرے گا, اس کو تو ٹھیک ہے ثواب ملے گا, وہ کوشش کر رہا ہے, لیکن آپ کا ایسا کرنا جو ہے وہ درست نہ رہا. تو سوال کرنے میں آپ کی شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے, اگر فضول سوالات کی کثرت کریں گے تو ہماری اپنی ہی ذات جو ہے وہ اس کے اندر وہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے. آپ نے جیسے فرمایا شخصیت کے حوالے سے, جیسے تو وہ شخصیت کی امپروومنٹ کے اور شخصیت کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مجھے وہ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے جو ہے واقعہ یاد آ گیا. ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کی آنکھ میں تو کچھ ہے, یعنی کہ نا ایپ سا تھا کچھ ان کی آنکھ میں, تو فرمایا آپ کی آنکھ میں تو کچھ ایپ سا ہے تو آپ کو آپ کی قوم نے سردار کیسے مقرر کر دیا. اچھا تو سوال مجھے بھی انٹرسٹنگ لگا تھا جو میں نے پڑھا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اصل میں نے کبھی کسی غیر مقصد یعنی لا یعنی جو ہے کام کی طرف توجہ نہیں دی, با مقصد کام جس طرح تم کر رہے ہو. صحیح. تو یعنی کہ جواب بھی سمجھا بھی دیا. اب یعنی کہ یہ اور ویسے سائیکولوجیکلی بھی اگر ہم دیکھیں تو یعنی جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جس شخص کے اندر سیلف ایکچولائزیشن نہیں ہوتا, یعنی کہ جو شخص اپنے آپ میں اندر مطمئن نہیں ہوتا, تو وہ خام خواہ اس کو اندر سے احساس ہوتا ہے نا خالی ہونے کا, تو وہ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے پھر اس قسم کے جو ہے وہ سوالات کرتا ہے. ان لوگوں کی تحقیق ہے وہ یعنی نفسیاتی مریض ہوتے ہیں بلا وجہ جو کرتے ہیں. مطلب ایسے بھی ہو سکتا ہے, سمجھ میں تو ایسا بھی لگتا ہے کہ خود کو بھی جواب نہیں آتا ہوگا تو سوال کرتے ہو گئے, تو یہ طبقہ بھی پایا جائے تو کوئی بعید نہیں ہے. مجھے ایک مبلغ نے بتایا تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے وہ درس دیا تو ان سے ایک جو ہے کوئی مطلب تھے بزرگ بڑی عمر کے کوئی تھے صاحب, انہوں نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ نے یہ تو سنا ہے کہ بکری جو ہے وہ میں کرتی ہے, جی سنا ہے, تو آپ یہ بتائیے آپ نے اتنے آپ بیان کرنے آئے ہیں بتائیں بکری تو کب کرتی ہے؟ تو اب یعنی کہ اس قسم کے بھی سوال یعنی کہ ہو جاتے ہیں آپ دیکھے ہوئے. تو شاید مدنی چینل کے ناظرین کو کافی اس طرف رہنمائی ملی ہوگی جو ہماری گفتگو ہوئی کہ فضول سوالات کا امپیکٹ جو ہے وہ ہماری شخصیت پر بھی برا پڑتا ہے. بعضوں کا ایسا بھی نفسیاتی طور پہ جیسے ایک بتایا نا کہ فضول بات کا جو ہے وہ یہ نقصان ہے یہ نقصان ہے, اور جب یہ کہنا کہ تمہاری شخصیت ڈیمیج ہو جائے گی, تو یہ فطری بات ہے کہ ایک اندر میں وہ ہوتا ہے کہ یار بھلے میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں لیکن اچھا لگنے کی خواہش ایک نفسیاتی طور ہوتی ہے, اچھا یہ بھی ہوتا ہے, تو اس سے پھر بچنے کی بندہ کوشش کرتا ہے. لیکن میں اسی یعنی ایک اچھی اچھی نیتوں سے میں آپ کو ایک ایسی یعنی کہ روایت سناتا ہوں کہ یعنی جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ جو نقصانات ہوتے ہیں وہ دیکھ کے بندے کا دل چاہتا ہے کہ اوائڈ کروں اس چیز کو, اپنے آپ کو ریفرین رکھوں میں بچوں, تو یہ تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ یہ فضول سوالات کتنی مطلب ایریاز کے اندر ہماری زندگی پر اثر ڈال سکتے ہیں جو اگر ہم اس عمل میں مبتلا ہوئے ہیں. یہ منہاج العابدین ہے میرے پاس, حضرت امام غزالی رضی اللہ عنہ کی تحریر ہے, اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول انہوں نے نقل فرمایا, فرماتے ہیں جب تم اپنے دل میں قساوت, یہ ایک ہوا, بدن میں سستی دوسرا ہوا, اور رزق میں تنگی, یعنی یہ تو میرے خیال میں بہت ہاٹ کیک ہے نا, بہت مشہور یعنی کہ ہر شخص کو قساوت کی بھی کچھ اگر دل میں سختی, جی ہاں دل میں سختی, بدن میں سستی اور رزق میں تنگی محسوس کرو تو سمجھ لو کہ تم سے کہیں فضول اور لا یعنی کلمے نکل گئے ہیں جس کا یہ نتیجہ ہے. اچھا یہ ایک چیز ذہن میں آتی ہے, ہمارا پورا مکالمہ چل رہا ہے فضول پر فضول پر فضول پر فضول. اب ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں ایک بات یہ موجود ہو کہ بھائی یہ آخر فضول کلمات ہی کی کیوں باتیں کیے جا رہے ہیں. امام غزالی علی رحمۃ اللہ علی نے احیاء العلوم جلد تیسری کے اندر مہلکات کو جمع کیا آپ نے. اب مہلکات میں یعنی ہلاک کرنے والی باتوں میں آخرت برباد کرنے والی باتوں کو جب آپ نے جمع کرنا شروع کیا تو آپ نے زبان کی آفات کا باب لکھا. جب آپ یہ چیپٹر شروع کیا تو اس چیپٹر میں آپ یوں سمجھے کہ اس کو مزید کلاسیفائیڈ کیا تو اس کی 20 طرح سے مطلب اس کے مزید چیپٹرز بن گئے. تو اب وہ آپ نے اس میں یہ بات لکھا کہ ہر دوسری آفت پہلی سے زیادہ ہے. تو آپ نے 20 آفات گنوائی جس میں 18 گناہ ہیں اور 2 آفات گناہ نہیں. یعنی ہماری جتنی گفتگو ہوئی فضول کلمات کی حد یہ کہ وہ گناہ نہیں ہے. مگر فضول کلمات آخر روکنا کیوں ضروری ہے؟ کہ یہ جو پہلی چیز ہے یہ دوسری کی طرف لے کر جانے والی اور دوسری تیسری کی طرف لے کر جانے والی, اور پہلی سے دوسری کی ہلاکت خیزی زیادہ اور دوسری سے تیسری کی زیادہ. یعنی اگر یہ 2 ہلاکت خیزیاں 18 میں سے 2 ایسی باتیں جو گناہ نہیں ہیں, یعنی ہلاکت خیزی کا مطلب دنیاوی نقصان اور اخروی جو فوائد حاصل ہو رہے تھے, نفع میں نقصان جو اس نے کر دیا, جو فوائد حاصل ہو رہے تھے اس کا نقصان ہوا, لیکن آگے جو نقصان ہے وہ آخرت برباد ہونے والا. آپ نے 20 چیزیں جو گنوائی فرمایا فضول کلمات, سب سے پہلی جو آپ نے چیز لکھی فضول کلمات, پھر دوسری بات لکھی فضول گفتگو. ایک تو ہو گیا کہ ایک حرف کا فضول نکلنا, اب یہ ایک ہے. یعنی ہمارے فضول گفتگو میں بھی 2 چیزوں کو انہوں نے مطلب سمجھے تقسیم کیا کہ ہمارا ایک فضول کلمہ نکلنا یہ کیسا ہے, دوسرا پوری فضول گفتگو نکلنا. تو یہ دونوں وہ چیزیں ہیں اگرچہ گناہ نہیں مگر اس کے عادی شخص عام طور پر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. غیبت کی بھی عادتیں بن جاتی ہیں, اور پھر یوں آپ یوں سمجھے اس کی جو پوری لسٹ بنی, تیسری بتائی بےہودہ گفتگو, چوتھی دوسروں کی بات کاٹنا اور جھگڑا کرنا, پانچواں تان و تشنی کرنا, کالم گلوچ کیا, چھٹا ریاکارانہ بناوٹی گفتگو کرنا, ساتواں فوحش کلامی اور گالی گلوچ, آٹھواں لعنت بھیجنا, نواں گانا اور ناجائز شیر گوئی کرنا, دسواں بےہودہ مذاق یعنی ناجائز لطیفے وغیرہ سنانا, گیارہواں مذاق اڑانا یعنی کسی کی دل آزاری کرنا, بارہواں راز فاش کرنا, تیرہ جھوٹا وعدہ کرنا, چودہ جھوٹی قسم کھانا, اور اس میں یوں لکھا مزید کنایتن اشارے سے بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں, اس کی انہوں نے پوری تفصیل بیان کی ہے, پندرہواں غیبت کرنا. اور غیبت کیا ہے سبحان اللہ, جاننے کے لیے غیبت کا انسائیکلوپیڈیا, جاننے کے لیے, بچنے کے لیے, اور یوں سمجھیے کہ غیبت کے خلاف جو اعلان جنگ ہے اس میں اپنا ہتھیار سنبھالنے کے لیے. آگے ہتھیار, ہتھیار تھام لیجیے. اور یہ پندرواں آپ یہ سمجھیے کہ زبان کی آفت ہے پندرویں, سولہویں چغلی کرنا, سترویں آفت آپ نے لکھا دو رخی. دیکھیں چغلی اور دو رخی میں فرق ہوتا ہے, چغلی یہ ہو گئی کہ ایک شخص کو جا کر نا یہ دوسرے کی برائی بیان کر دی, اب یہ سمجھے یہ دو ہیں, دو رخی یہ ہو گئی ان کے پاس گیا ان کی برائی کر دی, ان کے پاس گیا ان کی برائی کر دی, یہ دو رخی جو ہے یہ ڈبل چغلی ہو گئی. اٹھارہویں آپ نے ارشاد فرمایا جھوٹی تعریف کرنا, یہ آپ یہ سمجھے 18واں نمبر ہے جھوٹی تعریف کا. 19 غیر عالم کا اسلامی نظریات پر گفتگو کرنا, 20ویں آفت اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر گفتگو کرنا, کیونکہ ہماری جو سوچ اور عقل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو سمجھ نہیں سکتی. تو یہ آفات ہیں اسلامی نظریات پر غیر عالم کا. ہماری آج کل جو گیدرنگز ہوتی ہیں فضول باتوں میں ہم پھر قرآن, یہ تو قرآن میں ہے یہ تو حدیث میں ہے, دورہ بیٹھے ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں ہوٹل کے جو چائے پینے والے ہیں 2 روپے پر گھنٹہ گزارنے والے, تو وہ اسلامی عقائد پر اور نظریات پر بھی کئی پھر کلام کرنے لگتے ہیں. اور یہ کتنی 19واں نمبر اس کا, اور 20واں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر گفتگو کرنا, یہ کیا کیا کہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سالوں. جی جی فرمائے. جیسے وہ فضول سوالات کی مثالیں آئیں اسی طرح وہ نگران شورا نے بھی حج کے حوالے سے بتائی مثالیں, بقرعید کی ہم نے سنی, یہ ساری کی ساری مثالیں سب کی سب ہمیشہ ہر وقت فضول ہی فضول ہیں. کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ ایک ہو کے بعض وقت ایسے بھی ہو کے یہ فضول نہ رہے, کوئی ایسی آسانی اس سے مطلب تفصیل تو مثال ایسی ہوں گی جو ہمیشہ فضول ہی ہوں گی. ایسا بھی ہے نا کہ جیسے شروع میں گفتگو ہوئی کہ موقع محل کے بدلنے سے حکم بدل جائے گا. مثال ہے ایک ایسے سوال کی مثال میں پیش کروں کہ جس کے جواب میں ہو سکتا ہے سامنے والا گناہ میں پڑ جائے, اور وہی سوال کسی کے لیے ثواب کا بھی باعث بن جائے. مثال ہے نماز ظہر کا وقت جو ہے وہ گزر گیا, اب میں عصر کے وقت کے اندر کسی سے پوچھوں بھائی تم نے ظہر کی نماز پڑھ لی نہیں پڑھ لی, تو اب یہ سوال فضول ہوا کیونکہ نماز ظہر کا وقت گزر گیا, نہ آپ اس کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ لے، کوئی ایسا وہ نہیں ہے۔ اب وہ سامنے والا اگر تو سمجھدار ہوگا تو وہ اپنے گناہ کا اظہار نہیں کرے گا اگر اس نے نماز بلا وجہ شرعی نہیں پڑھی، کیونکہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی اس نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، آپ کا اس سے کیا تعلق؟ تو یہاں پر یہ سوال کم از کم فضول تو ہوا۔ اب جواب دینے والے پر ہے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے، گناہ عدم گناہ کا حکم بعد میں۔ اچھا یہی جی آپ نے یہ سوال قائم تو کر دیا، لیکن اب یہ استاد ہو، والدین ہو، بڑا بھائی ہو، بھائی یہی میں عرض کر رہا تھا، یہی سوال اگر استاد اپنے شاگرد سے کر رہا ہے ٹھیک ہے جو اس کی اصلاح پر مامور ہے، یا باپ جو بیٹے سے پوچھ رہا ہے بیٹا تم نے زہر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اس کی سرزنش کر رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے جس کو نماز کے لیے جو ہے وہ کہنا ترغیب ہے، تو اب یہ باپ کا پوچھنا استاد کا پوچھنا سیم کوشچن ہے، لیکن محل کے بدلنے سے حکم بدل گیا۔ اسی طرح سے جو دیگر بھی مثالیں ہیں اس کے اندر بھی ہم غور کریں تو کہیں نہ کہیں وہ آ جائے گا، لیکن ہماری ظاہر ہے کہ گفتگو ایک جنرل گفتگو ہے، ورنہ تو اب جیسے یہ 19واں نمبر 20واں نمبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا، اور یہ غیر عالم والی بات، غیر عالم کی یہ گفتگو کرنا کتنی یعنی ہلاکت کا جو ہے نا وہ اپر لیول پہ جا کے پہنچا ہے۔ اور اہل علم اگر کسی وجہ سے اس پہ گفتگو کرتے ہیں، کوئی تصنیف کرتا ہے اس پر، کوئی مکالمہ کرتا ہے علمی ہے، تو وہی اعلیٰ درجے کا جو ہے یہ ثواب کا کام ہو جائے گا۔ تو مدری چینل کے ناظرین جو بھی ہماری گفتگو ہے تو اس میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ مستثنیات ہر جگہ پر موجود رہتی ہیں۔ جب مثالوں کی طرف آئیں تو جیسے فضول مثالوں کی گفتگو چل رہی ہے، اس میں ایک بہت بڑا ہمارے معاشرے کی خرابی بھی کہیں کہ طلاق ہو جانے کے بعد اس سے سوال کرنا کہ طلاق کیوں ہوئی، اگر اس کا کوئی درست مقصد نہیں ہے، وہ مستثنیات میں سے نہیں ہے، تو یہ سوال فضول ہے اور سامنے والے کو بہت سارے گناہوں میں مبتلا کرنے کا باعث ہو سکتا ہے کہ بلا وجہ۔ اب ظاہر ہے کہ طلاق ہوتی ہے تو کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہے، اور وجہ کوئی اچھی نہیں ہوتی کہ طلاق کیوں ہو گئی، کہ اس دن جو ہے وہ بہت مزہ آ رہا تھا اور بہت مجھے وہ بچوں کی امی اچھی لگ رہی تھی تو میں نے اس کو طلاق دے دی، یا اس دن موسم بہت اچھا تھا میں نے طلاق دے دی، یا اس دن اس نے کوئی بہت بڑا نیکی کا کام کر دیا تھا میں نے طلاق دے دی۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی ایسا سبب پایا جاتا ہے جو درست نہیں ہوتا، اور اس میں زینیاں مانگی نہ ہونے کی وجہ سے پھر معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے۔ اب ایک غیر آدمی کا پوچھنا کہ طلاق کیوں ہوئی، تو اس سوال کا کم از کم درجہ فضول تو ہوگا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ کا کیا مقصد ہے، آپ معلومات حاصل کر کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کسی نے واقعی وہاں پر جو ہے وہ رشتہ کے لیے پیغام بھیجنا ہے اور واقعی اس کی ضرورت ہے، تو ایک الگ بحث ہے۔ ہاں تو اب یہ سوال فضول ہے۔ پھر معاذ اللہ بعض اوقات تو ایسے ہمارے معاشرے کے اندر فضول سوالات کے ایک عادی لوگ ہیں، ایک طبقہ ہے، ان کو کم ذہن کہیں، کم فطرت کہیں، کیا کہیں، بری فطرت والا کہیں، معاذ اللہ یہ مدری چینل کے ناظرین آپ یقیناً میرے بات سے اتفاق کریں گے کہ شادی کی جب پہلی رات گزرتی ہے اس کے بعد دوستوں کا اور دلہن کی سہیلیوں کا آپس میں سوال جواب کرنا، معاذ اللہ مدنی ماحول سے دوری، علم سے دوری، اچھی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک طبقہ ہے، سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے، ایک خاص کیٹیگری ہے جس کو کیا کہیں۔ اور میں کن سوالات کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں آپ سب سمجھتے ہیں، جو بھی سمجھدار ہے اس کے ذہن میں آ جائے گا کہ وہ جیسے ہی ملاقات ہوئی اگلے دن وہ دوستوں میں گیا تو اب معاذ اللہ وہ ایک خلوت کی باتوں سے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی حیا اور شرم محسوس نہیں کی جاتی، اور بیٹھے ہیں تین چار اور وہ دلہا سے جو ہے وہ سوالات کر رہے ہیں۔ اب وہ دلہا بھی اگر با حیا ہو تو ظاہر ہے، اگر با حیا ہو تو پہلے سے دوستوں پر ایسا روب ہوتا ہے کہ اسے کوئی سوال ہی نہیں کرے، اب وہ ایسا بےچارا ہوتا ہے، اب وہ بھی جو ہے وہ بعض اوقات جوابات بھی دے رہا ہوتا ہے اور سوال جواب کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر حیا سوز باتیں، ناجائز گناہ، نہ جانے کس کس درجے کے گناہ کے اندر پڑ جاتے ہوں گے۔ تو اگر کسی نے ایسا کیا اور وہ گناہ کے درجے کی بات کی تو اس پر تو توبہ بھی لازم ہے، ورنہ کم از کم جو اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہیں آپ اپنا بیہیویئر ہی ایسا بنائیں، جیسا کہ ابھی وہ نگران شورا نے جو کال کی تھی نگاہیں جھکانے کے حوالے سے، کہ ابھی سے عادت بنائیں گے تو جب موقع آئے گا تو اس پر عمل ہم کر سکیں گے۔ اس کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ ابھی سے ہمارا انداز اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا لحاظ مروت والا ہوگا, حیا دار ہوگا, جب بھی اس موقع پر ہم سے ایسے سوالات نہیں کیے جائیں گے. اور ابھی تو ہم جو ہے وہ رات دن لگے ہوئے ہیں اور بس اسی طرح کی گفتگویں جاری ہیں. دوستوں کے ساتھ میرا معاملہ ایسا رہا, اور جب میرا موقع آیا شادی کا سلسلہ ہوا تو اب ٹھیک ہے اس وقت بھی بندہ منع کر دے وہ اپنی جگہ پر, لیکن اب اگر میرا ایسا انداز زندگی پہلے تھا, میرا فرینڈ سرکل ایسا تھا, تو اب مجھ سے بھی ایسے سوالات کیے جائیں گے اور میں اس وقت جو ہے وہ ان کو منع کر پاؤں نہ منع کر پاؤں. اس وقت تو دوست ہیں, اور شادی کے اندر جو ہے وہ عزیز و رشتہ داروں سے زیادہ جو ہے نا وہ دوست اچھے لگتے ہیں, کہ انہیں کے ساتھ اتنا بیٹھنا گھومنا پھرنا جس کو انجوائمنٹ کہتے ہیں سب ہوتا ہے. تو ابھی سے جس کا ایسا موقع نہیں آیا تو اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ ابھی سے اپنا انداز ایسا رکھے, خالی اسی موقع کے لیے نہیں. بے حیائی کی بات تو ہر جگہ پر ہی بے حیائی کی بات ہے, اور گناہ کے درجے میں ہے تو وہ گناہ ہے, لیکن یہ ایک فضول سوال کا ایک ایسا موقع ہے کہ جس کو ہمیں غور کرنا چاہیے, اور جو اس طرح کے معاملات کر چکے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں. مجھے جی بہت جی امیر السنت نے جو غیبت کی تباہ کاریاں کتاب لکھی, اس میں ایک حکایت, اپنے بے شمار حکایات اس میں تحریر فرمائی, ایک بڑی پیاری حکایت یاد آ رہی ہے فضول سوالات, اور اسی مناسبت سے کہ کسی کے بارے میں پتہ چلا کسی کو کہ اس کی اپنے زوجہ سے بچوں کی امی سے کچھ چپکلش وغیرہ, تو پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تمہارا, کیا ہوا ہے؟ تو کہا میں اتنا بے غیرت بے حیا نہیں ہوں کہ میں اپنے گھر کی بات باہر کروں. کچھ عرصے کے بعد نہیں بنی, طلاق ہو گئی. پھر وہ شخص ملا, پوچھا کہ کیا ہوا گیا, کیا ہوا تھا معاملہ, اب تو بتا دو کیا ہوتا تھا, لڑائی کس بات پر تھی؟ کہا کہ جو عورت اب میرے لیے غیر ہو گئی, میں اتنا بے حیا نہیں کہ اب اس کی بات کروں. میں اس فضول سوال کرنے والے کو دونوں طرف تنبیہ, اور ہمارے لیے کتنے پیارے مدنی پھول عطا فرما دیے کہ ہمیں ایسی بے غیرتیاں نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے گھر کی باتیں باہر کریں, یا طلاق کے بعد جیسے ہوئی کہ طلاق کے بعد جو غیبتوں کے اور معاملات ہوتے ہیں, فضول سوالات کرنے والوں کی وجہ سے بھی اکثر ہوتے ہیں. جی وہ شروع کرتے ہیں اور سوال, یعنی فضول سوال وہ بنیاد بن گئی نا, ایک اسٹارٹر سوال ہوتا ہے پھر وہ جاری رہتی ہے پوری کہانی. ایک سوشل موضوع, مطلب ابھی ہمارے اسلامی بھائی نے اس پر جو کلام فرمایا, اور یہ ظاہر ہے کہ سوسائٹی کا حصہ ہے, اور مجھے مطلب یعنی بڑا اچھا لگا. اور اگر کوئی اور بھی ایسا کوئی ہو, ظاہر دعوتیں بھی ہوتی ہیں ہماری, دعوتوں کے موقع پر بھی, پھر سفر بھی ہوتے ہیں ہمارے, تو کوئی اگر اس موضوع پر بھی اگر کوئی ایسے فضول سوالات آپ اگر لائے ہیں اکٹھے کر کے تو ہمیں مطلب وہ بتائیں. ظاہر ہے کہ ہمیں ہوتی ہے اپنے آپ تو دیکھتے ہیں کیا دیا سسرال والوں نے, لڑکی والے سے پوچھا کیا دیا, لڑکی والے سے پوچھا کیا دیا, ارے یہ بس اتنا سا دیا, ہمیں تو اتنا ملا تھا. اچھا اتنا سارا دیا, یہ بس تم لوگوں پہ ابھی سے دھاگ جمانا چاہتے ہیں, مطلب کچھ نہ کچھ کر کے کیا دیا, پھر کیا کھانے میں کیا کیا تھا. اچھا پھر وہ معاملات جب بڑھتے ہیں منگنے سے پھر آگے جائیے تو وہ اصل میں بس وہی ذہن نہیں ہوتا, یعنی فضول سوال ہے, اور اس کی بنیاد پر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اور بھی جیسے مثال کے طور پر فون کیا امیر علیہ سنت نے یہ مدنی پھول ارشاد فرمایا, مدنی مذاکرے میں بھی ہو, جب ہم کسی کو کال کرتے ہیں تو سوال کرتے ہیں اس سے, ہاں بھائی کہاں ہو کیا کر رہے ہو, امیر سنت فرماتے ہیں کہ فضول سوال ہے. ہاں اچھا یہ وہ سوال ہے, مدنی چینل کے ناظرین غور کریں, اگر آپ سے کسی نے کیا آپ غور کر لیں تو شاید آپ کو بہت سارے ایسے مواقع آپ کے ذہن میں ریمائنڈ ہوں گے آپ کو کہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا, کہ یار مجھے کیوں پوچھا ہے, میری ایسی پوزیشن ہی نہیں ہے بتانی جیسی. بھئی آپ کسی کو کال کر رہے ہیں, آپ کے سامنے نہیں ہے وہ شخص, آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے کس جگہ پر ہے. اب ہر وقت ہر شخص ایسی پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو بتائے کہ میں کہاں پر ہوں اور کیا کر رہا ہوں. پرائیویسی ہے, گھر پر ہے, کسی اور جگہ پر ہے, بالفرض وہ پرائیویسی کا معاملہ بھی نہیں ہے, وہ کسی ایسے مقام پر ہے کہ آپ پر اظہار نہیں کرنا چاہتا. بعضوں کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ میری آپ کے ساتھ اچھی دعا سلام ہے, ان کے ساتھ بھی ہے, لیکن ان کو یہ پسند نہیں کہ میں آپ کے پاس آؤں جاؤں. مثال دے رہا ہوں, تو اب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں اور ان کو پسند نہیں ہے, وہ بھی میرے دوست ہیں, آپ بھی میرے دوست ہیں, اور میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھانے میں مصروف عمل ہوں. اب ان کی کال ہے, ہاں بھی کہاں کیا کر رہے ہو, تو اب میں بتاؤں کہ وہ جن کے ساتھ آپ میرا ایک لمحہ بھی پسند نہیں کرتے نا, اس کے ساتھ جو میں موج کر رہا ہوں. تو ایک مثال ہے, تو ہر وقت ہر جگہ کی آپ پوزیشن سامنے والے کو بتائیں, یہ ضروری نہیں ہوتا. تو بہت ہی ایک بنیادی بات ہے امیر سنت نے ہمیں جو ارشاد فرمائی کہ یہ سوال نہیں کرنا چاہیے. ہاں آپ نے کال کی, آپ کو جو بات کرنی ہے سلام کریں, اس کے بعد جو بات کرنی ہے کریں. مثال آپ کہیں پہ بلانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ فلاں جگہ پر کتنی دیر تک آ سکتے ہیں یا فلاں چیز کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں. تو یہ ایک فضول سوال ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ کسی نے ہم سے سوال کیا اور ہمیں وہ اچھا نہ لگا ہو کہ یار یہ سوال کا میں جواب نہیں بن پڑا اور ہم نے اس کو داما ڈولا. اچھا اس کے اندر جھوٹ کا پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اب وہ منع بھی کرنا ہے اس کو اور ایسے انداز سے منع کرنا ہے کہ جھوٹ بھی نہ ہو, بتانا بھی نہیں ہے, تو بہت آزمائش ہوتی ہے. تو جب اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اگر ہماری یہ عادت ہے ہر کسی سے سوال کرنے کی کہ آپ کہاں ہو کیا کر رہے ہو, تو یقیناً دوسروں کو بھی اذیت ہوتی ہوگی. تو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے. پھر زیادہ ہی اچھا ہو مدنی چینل کے ناظرین ذہن بنائیں آپ. ہمارا مکالمہ تو اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ ہی چکا ہے. یہاں کے اختتام ہو اور ہمارا یہ موضوع اختتام نہ ہو, اس کی کوئی صورت ہو جائے تو اس کی صورت بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہو. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے مدنی انعامات کا رسالہ تھام لیجئے اور اس کی خانہ پوری کیجئے. کم سے کم الفاظ میں گفتگو والا مدنی انعام 72 میں سے یہ 49واں مدنی انعام ہے, اور اسی طرح فضول سوالات سے بچنے والا مدنی انعام. یعنی آپ فضول سوالات والی جب خانہ پوری کریں, اللہ کرے آپ کو یاد بھی رہے, مکالمے کا کچھ کچھ مضمون بھی یاد آتا رہے, روزانہ رسالہ پر کرنے کی ترکیب ہو, اور رسالہ پر کرنے پر کس طرح استقامت پائیں. اپنے قریبی ذمہ دار نہیں ہوتا, آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو اپنا رسالہ ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کرانے کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے پابند سنت بننے, گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا. صلاۃ و سلام سے پہلے ایک منقبت بھی سن لیتے ہیں, پھر صلاۃ و سلام, اور اس پہ ہمارا یہ آج کا مکالمہ اختتام کی طرف. خاموش شہزادہ امیر علیہ سنت کا رسالہ, اس پر بھی آپ توجہ دلا دیں. اس میں امیر علیہ سنت نے جو فضول سوالات کی مثالیں غیبت کی تباہ کاریوں کے اندر یہ کافی مثالیں شامل ہیں. جو 179 نواز بیان کے غالباً اسی کے نیچے ہے, یہ وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ. مجھے بغداد بلاؤ یا ہو کیا ہو سے بلاؤ, ہمیں بغداد بلاؤ, بغداد بلا کے مجھے جلوا دکھاؤ, دنیا کی محبت سے میری جان چھڑاؤ, دنیا کی محبت سے میری جان چھڑاؤ, دیوا مجھے شاہ مدینہ کا بنا یا غوثی با, نہ مجھے شاہ مدینہ کا بنا, چمکا تو ستارہ میری تقدیر مرشد یا ہو, چمکا تو ستارہ میری تقدیر کا مرشد, مت پر تو مدینے میں جگا مجھ کو دلا یا ہو, مد پر کو مدینے میں جگا مجھ کو دلاؤ, ہو بہر علی مشکل آسان ہماری علی مشکل آسان ہماری آقا تو بلیا سے یا غوث بچاؤ یا غوث آقا تو بلیا یا غوث بچاؤ اچھوں کی خریدار تو ہر جاتے ہیں مرشد اچھوں کی خریدار تو ہر جاتے ہیں مرشد بدکا کہاں جائے جو تم بھی نہ نبھاؤ یا غوث کا کہاں جائے جو تم بھی نہ نبھاؤ عطار جہنم سے بہت بہت خوف زدہ ہے یا غوث اسے دامن رحمت نے چھپاؤ یا غوث یا غوث اسے دامن رحمت نے چھپاؤ مجھے بغداد بلاؤ بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ یا وہ صلاۃ والسلام. اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہے دم. اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہے دم. میرے شفیع محشر سلام ہے دم. دنیا آخرت میں جب میرا ہوں سلامت جب میرا ہوں سلامت پیارے پڑھوں نہ کیوں کہ آقا پیارے پڑھوں نہ کیوں کہ تم پر سلام ہے تم. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہے تم. حال اب تر تم پر سلام ہے تب. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہے تب. اپنے قضائے تر کی کرم حسین پر آقا کیجئے کرم ہم سب پر آقا کیجئے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہے دم اے دین حق کے راہ پر تم پر سلام ہے دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہے دم دم کے خلاف جنگ جاری ہے غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ محبتوں کے چور چغل خور محبتوں کے چور چغل خور کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل سر پہ امام سجا رہے گا رخ پہ داڑھی سجی رہے گی سر پہ زلف سجی رہیں گی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی السلام علیکم وعلیکم السلام چاہنے والوں کی خیر والصلاۃ والسلام علیک یا رسول